ускочыў на адну ступеньку, на другую, зірнуў залу, але гаварыць не стаў спяшацца, пачакаў увагі. — Я беспартыйны, — сказаў ён спачатку да камісіі, — але я таксама хачу сказаць, паколькі думка беспартыйнай масы, як мне вядома, таксама неабыякавая для камісіі. Голас мой, як чалавека непартыйнага, можа быць, і не так многа значыць, але я магу таксама ўнесці сваю долю для высвятлення ісціны, і такім чынам па гэтай хоць бы прычыне я адчуваю абавязак сказаць сваё слова. Ён павярнуўся к зале, памаўчаў момант і загаварыў больш павольна, моцна. Я павінен сказаць шчыра некалькі слоў, перш за ўсё не буду таіцца. Таварыш Башлыкоў са мной таксама не цырымоніўся. Мне, наколькі я помню, ён таксама не толькі не падаваў рукі, але і здаралася. Гаварыў словы не менш вострыя, чым таварышу Гайлісу. Здаралася, было такое, таіцца няма чаго. Я буду гаварыць шчыра. Ён кінуў позіркам на Башлыкова, які насцярожана сачыў, да чаго ўсё гэта. Апейка таксама глядзеў з цікавасцю з залы, з першага рада, праўда, з цікавасцю асаблівай. Непрыемны і не зусім зразумелы быў яму гэты чалавек, з якім даводзілася ўжо не адзін год рабіць блізка. І падхалім, і не падхалім, нешта горшае, брыдкае, нейкае слізкае. Для чаго ён вылез сюды? З якім намерам? Што яму трэба тут? Я не друг таварышу Башлыкову. Ні ён да мяне, ні я да яго не мелі асаблівай сімпатыі. Будзем гаварыць шчыра. Але я люблю праўду. І вось гэтая праўда і прымушае мяне гаварыць, не маўчаць. Я з таварышам Башлыковым сустракаўся не раз, бачыў яго з боку, слухаў і магу сказаць, што ведаю таварыша Башлыкова не кепска. Ведаю як кіраўніка. Ведаю як чалавека, як партыйца. Я ведаю таварыша Башлыкова, зубрычы голас яшчэ падужэў, набыў як бы святочнасці. І таму я скажу шчыра, не магу згадзіцца з таварышам Гайлісам. Зубрыч адолеў шум у зале. Не магу. Таварыш Башлыков надзвычай энергічны дзелавы кіраўнік, вельмі чулы да людзей. Ён зноў адужаў шум. Так, вельмі чулы. Я згоден, што ён строгі патрабавальны, але ён разам з тым і чулы. Тут няма ніякай супярэчнасці. Яго строгая патрабавальнасць ёсць нешта іншае, як сапраўдная чуласць, дзелавая. У наш час, калі класавая барацьба так абвастрылася, калі сам закон аб класавай барацьбе патрабуе быць заўсёды напагатове, заўсёды быць пільным, нельга быць чулым і не быць патрабавальным. Не разумеючы гэтага, нельга правільна зразумець таварыша Башлыкова. Тут Зубрыч прымоўк і далей загаварыў ужо цішэй, мякчэй, але з той жа шчырасцю ў голасе. Я павінен адказаць яшчэ аднаму прамоўцу. А тут пыталіся, ці працаваў і... Я павінен адказаць яшчэ аднаму прамоўцу. От тут пыталіся, ці працаваў таварыш Башлыкоў у сельскай гаспадарцы. Маўляў, ці ведае сельскую гаспадарку? Магу сказаць, ведае. Як спецыяліст, які часта сустракаецца з ім іменна ў гэтай галіне, гавару, ведае, і, што яшчэ больш важна, ведае душу селяніна, ведае, чым ён, селянін наш, як кажуць, дыхае. Я магу сказаць з поўнай адказнасцю, што партыя не памылілася, прыслаўшы такога работніка умацаваць кіруючае партыйнае ядро. Добры кіраўнік, сапраўдны бальшавік, такая мая беспартыйная думка. Хтосьці крыкнуў: «Правільна!» Некалькі чалавек запляскалі, і Зубрыч сышоў як чалавек, які таксама сумленна зрабіў сваё. Зноў зале загаманілі, і таму, хто выйшаў за ім, давялося чакаць, пакуль старшыня камісіі супакоіць залу. Звонкі, не па гадах, важны, сталы, таропячыся ў залу упартым позіркам, Косцік Кудравец са ўсім сваім камсамольскім пылам рынуўся раскідаць ўсё, што сказаў Гайліс, што пакрыквалі залы. Ён заявіў усім у зале, што прынцыпова згодны з усім тым, што гаварыў таварыш Зубрыч, што ён наогул не разумее, як можна сумнявацца ў тым, што таварыш Башлыкоў больш, як хто іншы, годны быць у бальшавіцкай партыі. У зале зноў прыціхлі, калі старшыня камісіі запытаў у тых, хто сядзеў побач, якія ёсць пытанні. Беразовскі сказаў, што няма, і ўсё ясна. Ясна яму, ведаў апейка, было не толькі з таго, што ён пачуў тут, але і з таго, што яму вядома было яшчэ да сходу. Камісія рабіла ў мястэчку ўжо больш за 2 тыдні. Неахвочы да лішняй гаворкі, ён, відаць, лічыў, што няма чаго пытацца попусту, дзе ўсё зразумела. Калі да ўсяго ўперадзе яшчэ столькі нелёгкай працы, а Галенчык жа, строга перабіраючы нешта ў памяці, ў роздуме, памаўчаў. Зала сачыла за ім, чакала, пайшоў шумок. «Чаму у вас такі малы працэнт рабочай праслойкі?» Нацэліўся Галенчык на Башлыкова. Башлыкоў адказаў, што ў раёне вельмі мала рабочых, толькі на млыне ды ў артелях. Але Галенчыка гэта не супакоіла. Ён не тое, што не таіў, ён усім паказваў, што недавольны адказам. Ніжняя губа яго была вельмі зразумела адтулена, і ён пакруціў галавою, як такое можна гаварыць? Мала рабочых. Адно за адным стаў кідаць свае пытанні. Колькі артеля ў раёне ўсяго? Колькі ў раёне ўсяго рабочых? Колькі ўсяго ў партыі? Што далей, то больш. Чаму ў партыі аказаліся элементы з заможнай праслойкі, элементы з цёмным прошлым, элементы, якія злучыліся з класава-чуждымі элементамі? У той час, калі рабочая праслойка не расла, Башлыкоў гаварыў спачатку цярпліва, потым апейка прыкмеціў, стаў злаваць, абурацца пытаннем, што былі як несправядлівыя абвінавачванні. «У мяне ёсць пытанне», — перапыніў нарэшце Галенчыка Белы. «Я хацеў бы, таварыш Башлыкоў», — загаварыў ён спакойна па-сяброўску, «каб вы расказалі канкрэтна фактамі, як вы працуеце з сялянамі». Як вы пераконваеце іх, што калгасы — адзіная дарога да лепшага жыцця? Што вы, як сакратар райкама, робіце, каб арганізаваць сялян у калгасы? Башлыкоў, расказваючы, зноў пачуў сябе спакойна і ўпэўнена. Белы слухаў яго ўважліва, ківаў раз-пораз у знак згоды, ухваляў, трапна памагаў новымі пытаннямі, ўсё ж Башлыкову давялося яшчэ перацярпець некалькі хвілін. Галенчык, якому прагнулася зноў заявіць пра сябе, узяў слова. Стоячы за сталом, абводзячы вачыма залу, ён пачаў з таго, што паправіў усіх, якія выступалі. «І таварыш Гайліс, і таварыш Зубрыч, — сказаў ён, — гаварылі аднабакова. Таварыш Гайліс не адзначыў таго станоўчага, што ёсць у таварыша Башлыкова, а таварыш Зубрыч адмоўнага, тых вялікіх памылак, якія дапусціў таварыш Башлыкоў. Непахісна выкрываючы гэтыя небяспечныя памылкі, Галенчык зноў падышоў да тых пытанняў, якія не даў яму дакончыць старшыня камісіі, даводзячы, як кодна для партыі тое, што ён выкрываў сваімі пытаннямі, ён ужо выпраўляў не толькі лінію Башлыкова, а разам і лінію тых партыйцаў, якія бяруць такую лінію пад абарону. Галенчык знарок не называў прозвішча старшыні, ён, відаць, і так ведаў, што ўсе разумеюць, каго ён папярэджвае. Белы слухаў яго цярпліва, не перабіў ні разу, і Галенчык зноў вярнуўся да Башлыкова. «Таварыш Башлыкоў павінен улічыць, павінен помніць, павінен не забываць усяго, што яму было тут сказана». Такім жа тонам Галенчык і скончыў. «Таварыша Башлыкова можна аставіць у партыі, але ўказаць на тыя недахопы, якія тут былі ўскрыты». Выйшло так, што Белы, які гаварыў апошні, проста нібы падтрымаў прапанову Галенчыка. Пасля некалькіх спакойных дзелавых слоў старшыні Башлыкоў і сышоў па ступеньках уніз у залу. Белы выклікаў к сталу камісіі апейку. Калі апейка взышоў, Белы спакойна, будзённа зірнуў, папрасіў расказаць біяграфію.